واقعی یہاں پر ایک بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی تھا اور ایک یہودیوں میں سے تھا, دونوں میں باہم جھگڑا ہو گیا. تو مسلمان نے کہہ دیا والذی اصطفی محمد علی العالمین, قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین پر انتخاب کیا ہے. تو اس نے بھی یہودی نے قسم کھا لی والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین, یہ اس نے قسم کھا لی. تو مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور ایک تماچا رسید کر دیا اس کو, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو, اصطفی موسیٰ علی العالمین کہہ رہے ہو تم. يده فلقم اليهودي فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان من امره وامر المسلم من امره وامر المسلم اب یہودی جانتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں جائیں تو وہاں پر جو فیصلہ ہوگا صحیح ہوگا, چاہے اپنے کے حق میں ہو چاہے غیروں کے حق میں ہو. تو چنانچہ سیدھے گیا جا کر اس نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایسا ایسا فلاں نے مجھے ایک تماشا مارا ہے. تو یہ تو خیر جملہ آ چکا ہے, فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ, تم مجھے موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ قرار دو, ان سے بہتر قرار نہ دو. اور آگے روایت آئے گی انشاءاللہ اسی یہی روایت, اس میں جو لفظ آتا ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ, لا تفضلوا بین انبیاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے درمیان تفضیل نہ کرو کہ یہ زیادہ افضل اور یہ ان سے کم تر. تو یہ تفضیل انبیاء کے درمیان نہ کیا کریں آپ. اس کے بعد آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک منقبت بیان فرمائی جو اس سے پہلے آپ نے پڑھی ہے. تو ایک طرف یہ احادیث جس میں فرمایا آپ نے لا تخیرونی علی موسیٰ اور لا یقولن احد انا خیر من یونس ابن متی, اور یہ لفظ کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ, لا تخیروا بین الانبیاء, یہ سارے کلمات جہاں ایک طرف آپ نے منع کیا تفضیل سے, وہیں آپ نے خود فرمایا انا سید الدی آدم, انا سید الدی آدم یوم القیامہ, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کیا تدبیر دیں, خود ایک طرف کہہ رہے ہیں میں سب سے افضل ہوں سید سب کا ہوں, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تفضیل نہ. اور قرآن میں کیا کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, تو قرآن کہتا ہے کہ تفضیل ہے, اللہ رسول کیا فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ, قرآن حدیث میں ٹکرا ہو تو کس کو مقدم کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہے تفضیل, اور اللہ رسول کیا فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ, کیا دونوں میں تدبیر ہوگی ہمیں جی بتائیں نا سر, کیسے تدبیر دیں گے آپ. صحیح ہے فضلنا بعضهم على بعض, اور یہاں صریح ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ, انبیاء کے درمیان. تو لوگوں نے تطبیق کی کئی صورتیں نکالی ہیں امام نبی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر, پانچ وجوہات ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک تو لوگوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ یہ قبل اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ انا سید ولد آدم, اس سے پہلے کی بات یہ فرمایا تھا آپ نے, گویا کہ بعد میں یہ عمل منع نہیں پہلے منع تھا. جب آپ کو معلوم ہو گیا تب آپ کو یہ ہمارے سب سے افضل ہیں اور فلاں سب ان سے کم ہیں, تو گویا کہ کہی اس جمع کا مطلب کیا ہوگا, یہی ہوگا جمع سے خالی نہیں کہ جمع سے نکال دیا آپ نے کام ہو گیا, پھر دونوں کا مفہوم کیا ہو جائے گا, ہم اور آپ سب کے لیے کیا ہے. جب آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے افضل ہیں تو آپ اب تفضیل کیجئے, گویا کہ اس کا مطلب یہ مطلب ہوگا نا, اور جمع سے کام ویسے نہیں بن جائے, باقی اس پر کچھ اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے کہ ہمارے لیے کیا کرنا تھی کیا کرنا. تو ایک تو لوگوں نے تصدیق یہ دی ہے, یہ قبل اس کے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ سید ولد آدم ہیں, اس سے پہلے کی بات منع فرمایا تھا آپ نے, ایک دو لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات توازن فرمائی تھی, اس طرح آپ کو معلوم تھا سب کچھ ہے سید ولد آدم ہے, لیکن اس طرح سے لا تخیرونی علی موسیٰ لا یقولن انا خیر من متی, آپ نے توازن فرمائی تھی, یہ تو توازن ہو گیا. لیکن لا تفضلوا بین انبیاء اللہ یہ کون سا توازن ہوا, یہ دو الفاظ لا تخیرونی علی موسیٰ ہو گیا توازن ٹھیک ہے, اور یونس بن متی سے افضل مجھے نہ کو یہ بھی کیا توازن ٹھیک ہو گیا. جیسے کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو پہلا خطبہ دیا تھا انہوں نے اللی تو علیکم ولستو بے خیر. تم سب جانتے تھے کہ سب سے افضل اس امت کے نبی کے بعد کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس طرح سے ٹھیک ہے توازن کہتا ہے, لیکن لا تفضلوا بین انبیاء اللہ میں اسی کے اندر آپ کیا کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توازن فرمایا تھا نہیں. تیسری بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نہیں اس تفضیل سے ہے جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آتی ہو. یہاں پر نہیں جو کی گئی ہے اس تفضیل سے جس سے دوسرے نبی کی تنقیص ہوتی ہے. یہ انبیاء کے مقامات ہیں, ٹھیک ہے, بعض افضل ہیں بعض کے مقابلے میں, لیکن آپ اس انداز میں کسی کی تفضیل بیان کریں کہ دوسرے کی تنقیص لازم آئے یہ غلط ہے. فلاں فلاں سے افضل ہے, فلاں فلاں سے ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل, اس طرح سے کریں تو یہ بہرا طریقہ صحیح نہیں ہے. تو ایسی تفضیل جس سے کسی نبی کی تنقید لازم آتی ہو یا چھوٹے وہ نبی تو ان سے غلطی ہو گئی, ہمارے نبی ان سے افضل ہیں اور ہمارے نبی نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی کہ یونس بن متی علیہ السلام کی طرح سے اور شکوا کر بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور شہر چھوڑ کر کے نکل گئے تو اور اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی فلطف مول ہو تو وہ ملی وغیرہ سارا قرآن مجید کے اندر موجود ہے. پہلا وہ چیز تنقید ہو, بہرحال یہ تفضیل نہیں صحیح ہے, منع کیا ہے, لیکن تفاضل ہے اس میں انبیاء درمیان اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور ہے کہ اس تفضیل سے منع کیا گیا ہے جو جھگڑے پر بنتی ہے, جس کی وجہ سے خصومات پیدا ہوں, مشکلات پیدا ہوں, اس طرح کی تفضیل دین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جیسا کہ کس میں ہوا تھا, اسی واقعے میں ہوا تھا کہ اس کے جھگڑا ہو گیا اور خامخواہ کا سب, تو آپ بہتر یہ کہ دونوں جو آخر والی باتیں ہیں ان دونوں کو جمع کر لیا. ایسی تفضیل کرنا جس سے کسی نبی کی تنقید لازم آتی ہو, جس کی وجہ سے اختلاف و انتشار پیدا ہو, لوگوں کے جذبات بڑھ گئے اس کی وجہ سے, اس طرح کی تفضیل کرنا یہ صحیح نہیں ہے. باقی انبیاء کے درمیان تفاضل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. صریح فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل کر رسول فضل بعدہم علی بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں, سب سے افضل رسول نبی, اس میں کوئی شک نہیں اس کے اندر. حدیث پڑھی آپ نے اس سے پہلے ہی, احتج آدم و موسیٰ, اس کتاب میں کہیں اور پڑھی آپ نے کہ نہیں پڑھی, پہلی بار آ رہے ہیں, چلیے پڑھیے. اخرجتک ایک بار آدم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا مباحثہ ہو گیا, احتجاج ہو گیا, مباحثہ ہو گیا. کس زمانے میں ہوا تھا نا صاحب؟ دونوں ایک وقت میں تھے الگ الگ, آدم علیہ السلام زمانہ کچھ اور موسیٰ زمانہ کچھ اور, کیسے بھی رسول اللہ صاحب کہاں اکٹھا ہو گئے؟ کہاں ہوگا؟ عالم عالم ارواح کا ہوگا. یہ کب کا مباحثہ ہوگا؟ یہ عالم ارواح کا, دونوں کی وفات ہو گئی, پھر یہ بھی دنیا چلے گئے, وہ بھی دنیا چلے گئے, بعد میں جو ارواح جہاں کر کے علیین میں جہاں بھی ہوتی ہیں وہاں ان کا مباحثہ ہوا. تو خیر آدم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا ایک بار مباحثہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دادا آدم سے کہ انت آدم الذی اخرجتک خطیئتک من الجنہ, آپ ہی آدم ہیں جن کو کہ ان کے گناہ نے جنت سے نکلوا دیا. یہ انہوں نے کہا گویا کہ آپ نے گناہ کیا اور اس جنت سے آپ نکلے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہم سب کو کیا ہوا, جنت سے نکلنا پڑا. یہ کیا آپ نے, کیا جواب دیا آدم علیہ السلام نے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم موسیٰ ہو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا, اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا, کلیم اللہ آپ کو بنایا, اس کے بعد آپ جیسا آدمی مجھے ملامت کرے ایک ایسے مسئلے پر, قدر علیہ, جو میرے لیے مقدر کر دیا گیا تھا, میری تخلیص سے پہلے ہی مقدر کر دیا گیا تھا, اور آپ ایسے مسئلے پر آپ مجھے میری ملامت کر رہے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ اس مباحثے کے اندر غلبہ کسے حاصل ہوا؟ آدم علیہ السلام کو پاس میں غلبہ حاصل ہوا اور آدم علیہ السلام غالب ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہو گئے؟ مغلوب ہوئے. تب یہ ہے اس حدیث سے ایک بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی آدمی اگر غلطی کسی آدمی سے ہوتی ہے تو کیا کہہ سکتا ہے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہو گئی، یا نہیں کہہ سکتا؟ الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ الاحتجاج بالقدر علی المعاصی، کوئی آدمی معاصی گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد کیوں کیا تو کیا ہے تقدیر مثال اس لیے کیا، تو اگر اس طرح آدمی پیش کرتا ہو تو صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ ہمارے بولی ہمارے دادا آدم نے یہ عذر پیش کیا اور انہوں نے اور وہی غالب بھی آیا اس کے اندر، ہارے بھی نہیں. جی نظر اللہ صاحب، صحیح ہے نہیں صحیح؟ چوری کیوں کی؟ تقدیر میں لکھا تھا. نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ تقدیر میں لکھا تھا فلاں نماز میں نہیں جائیں گے. کیا جی؟ یہ غلطی تو ہوئی بہرحال، غلطی ہوئی اس کے بعد کہتے غلطی ہو گئی، کیا غلطی بہرحال ہو گئی، ہم سے نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ لکھا تھا اس لیے غلطی ہو گئی. جی ہاں، تب یہی کہنا چاہیے تھا کہ معاف ہو گئے تو اب کیوں کہہ رہے ہیں آپ ہم سے؟ یہ کہنا کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہم نے کیا، تو سب کے لیے جواب مل جائے گا. ایک بار ایک آدمی نے چوری کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حکم کیا اس کے ہاتھ کاٹنے کا، تو اس نے کہا کہ سرف تو بقدر اللہ، تو نے کیا جواب دیا تھا کذالک نفتو بقدر اللہ، یہ بھی لکھا تھا ہاتھ کٹے گا چوری کریں گے تو. غلطی سے پہلے غلطی ہو گئی اس کے بعد تو اس کے بعد کر سکتے ہیں احتجاج. یہ پہلے مقدمہ داخل نصاب تھا ابن ماجہ کا، تو اس میں یہ حدیث آتی تھی، وہاں بحث لہٰذا اس سے نہیں بحث کرنا پڑتی تھی، ایسے نکل جائے کرتے تھے. اب وہ حصہ ختم ہو گیا آپ کے یہاں معاملات کے مسائل آگے ابن ماجہ کے اندر. تو اس کا ایک جواب تو لوگوں نے یہ دیا ہے، یہاں پر انہوں نے جو احتجاج کیا تھا وہ معصیت پر نہیں، مصیبت پر. آدم علیہ السلام نے جو احتجاج بالقدر کیا تھا وہ معصیت پر نہیں بلکہ مصیبت پر کیا تھا. آدمی مصیبت آنے پر احتجاج بالقدر کرے ٹھیک ہے کہ فلاں مصیبت آنی تھی، تقدیر لکھی ہوئی تھی، لہذا آئی مصیبت ہمارے اوپر، وہ معصیت کے بارے میں نہیں کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے جو احتجاج کیا تھا وہ کس بات یاد کیا تھا کہ جب ہمیں تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا جنت ہمارا اصل مسکن نہیں ہے، ہمیں دنیا کے اندر جانا ہے، یہ باقاعدہ پہلے سے متعین تھا، تو ہونا تھا وہ تو جنت سے ہمیں نکلنا تھا، تو جو انہوں نے ملامت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم سب پر یہ مصیبت آئی، ہم سب کو جنت سے نکلنا پڑا ورنہ ہم سب جنت میں رہتے، تو یہ جو مصیبت پر انہوں نے ملامت کی تو انہوں نے احتجاج کیا کہ مصیبت ہم پر آنی تھی، لہذا کسی مصیبت پر احتجاج بالقدر کرنا یہ صحیح ہے غلط نہیں ہے. جو غلط ہے وہ معصیت پر قدر سے احتجاج کرنا کہ چونکہ لکھا تھا لہذا یہ غلطی ہوگی. دونوں فرق سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آدمی مصیبت آ جائے تو کہہ سکتا ہے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ تقدیر کا فائدہ بھی یہی ہے کہ مصیبت آئے لگ جاتا سو علامہ فاتح، کوئی چیز فوت ہو گئی نہیں مل سکی دنیا کی، مصیبت کی آگے بعد میں اس کے بعد صبر کر ہو گئے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو ایک جواب تو لوگوں نے یہ دیا ہے اور یہی جواب عام طور سے لوگ دیا کرتے ہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے کچھ اور جواب دیا ہے. باقی یہ حدیث جہاں پر آپ کی کتاب میں ہے وہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل یہاں پر ذرا سا فرق ہے. ایک تو عاصی جو دارو تکلیف میں ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، اور ایک جو دارو تکلیف سے نکل چکا ہے، ایک عاصی جو دارو تکلیف کے اندر ہے اور ایک جو دارو تکلیف سے نکل چکا ہے، دونوں کے الگ الگ مسائل ہیں. لہذا اس وقت آدم علیہ السلام جب انہوں نے یہ احتجاج کیا تھا اس وقت وہ دارو تکلیف میں نہیں تھے، لہذا جو دارو تکلیف میں نہ ہو اس کے احتجاج سے استدلال کرنا ایسے لوگوں کا جو دارو تکلیف میں ہو نہیں صحیح ہے. جو دارو تکلیف میں ہو ان کو ملامت بھی کی جائے گی، انہیں سزا بھی دی جائے گی، سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن جو دارو تکلیف سے نکل چکا ہو اسے ملامت کرنا غیر مناسب ہے. اسی طرح سے اس کو سزا بھی کوئی اس طرح دی جائے، جو دنیا میں سزائیں متعین کی گئی ہیں وہ سزا بھی اس کو اس طرح کی کوئی نہیں دینا ہے، تو پھر ایسے موقع سے کسی کو ملامت کرنا نامناسب ہے، صحیح نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو نے ملامت کی تھی اس چیز پر، یہ گویا کہ بے مال تھا، لہذا انہوں نے کیا کہ جو چیز تقدیر میں میرے لکھی ہوئی تھی اور میں نے اس پر کیا، تو اب جو ہے نہ اس پر مجھے کچھ ہے اس کی وجہ سے کوئی ملامت کرنا اس کے بعد نہیں صحیح ہے، نامناسب ہے. دارو تکلیف میں ہو تو ٹھیک ہے. آپ گویا کہ کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آدم علیہ السلام باحیات ہوتے اور ان سے کوئی کہتا آپ نے یہ غلطی کی، تب اگر وہ دلیل پیش کرتے کہ تقدیر لکھا تھا تو صحیح ہوتا یہ، یہ نہیں صحیح ہوتا. لیکن دارو تکلیف سے وہ نکل چکے تھے، اس کے بعد اس طرح ان سے کہنا، ان کو ملامت کرنا کہ آپ نے ان کی زجر و توبیخ کرنا، یہ نامناسب ہے، صحیح نہیں ہے. تو اس موقع سے ان کا احتجاج لقدر کرنا یہ صحیح اور درست. البتہ وہ لوگ جو دارو تکلیف میں ہوں ان کے لیے قدر سے احتجاج کرنا صحیح اور درست نہیں ہے. باقی تفصیل کے لیے وہ جہاں پر یہ حدیث ذکر کی ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے نبی کا حاشیہ وہاں پر دیکھ لیں گے، تقدیر قدر کے ابواب میں دیکھے گا. موسیٰ علیہ السلام تقدیر نہیں ملے گی حدیث آپ کو، قدر کے ابواب میں یہ حدیث آپ کو ملے گی وہاں پر. عن حسين بن عبد الرحمن عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي ثم ورايت سوادا كثيرا سدت الحقوق فقيل هذا موسى بن قريب. باب قول الله عز وجل وضرب الله مثلا الى قوله وكانت من القانطين. حدثنا يقين بن جعفر قال حدثنا وكيع. يا بر مريم عليه السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل من الرجال كثير ولم يقبل من النساء الا آسية امرأة فرعون الا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الكفار. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے تو مرد کامل بہت پیدا ہوئے، بہت سے لوگ کو کمال حاصل ہوا، لیکن عورتوں میں سے زیادہ کاملہ نہیں بن سکی. کہ جسے کامل انسان جسے کہا جاتا ہے مرد کامل، تو سوائے چند ناموں کے، ایک تو آسیہ فرعون کی بیوی، دوسرے مریم بنت عمران، یہ فرمایا آپ نے. یہ کن کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ سابقہ امتوں، جو سابقہ امتیں تھیں ان میں اگر کمال تک کی عورت پہنچی تو دو خواتین ہیں، ایک تو آسیہ اور دوسرے مریم. اس کے بعد فرمایا آپ نے اور باقی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے کہ شریف کھانا جو ہوتا ہے یہ تمام کھانوں سے افضل اور بہتر ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کی فضیلت ہے. اب یہ عورتوں میں سب سے افضل کون عورت ہے، اس سلسلے میں مختلف اقوال موجود ہیں، الگ الگ روایات موجود ہیں، لہذا یہ بتانا کہ سب سے افضل فلاں ہے یہ تو بہرحال مشکل ہے. یہاں کہا گیا فضل عائشہ علی النساء کفضل الثریب، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے سب سے افضل کون ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری روایتیں موجود ہیں جن سے ان کے علاوہ اور دوسرے معنی بھی معلوم ہوتے ہیں. چنانچہ آگے حدیث ہے، ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، افضل نساء اہل جنہ، مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ افضل نساء اہل جنہ. افضل نساء اہل جنہ، آگے خدیجہ رضی اللہ عنہا، مریم نبی کی کس کے بارے میں، افضل نساء اہل جنہ خدیجہ سنن نسائی کی روایت سے صحیح حدیث. اور آگے و فاطمہ و مریم و عائشہ، تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ کئی عورتوں کا نام لیا ہے، یہ عورتیں جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فاطمہ تو سیدت و نساء اہل جنہ، فاطمہ تو سیدت و نساء اہل جنہ، تو مختلف روایات ہیں، الگ الگ باتیں معلوم ہوتی ہیں ان سے، لیکن اس سلسلے میں زیادہ بہتر یہ آپ کہیں وہ عورتیں جو سب سے افضل ہیں وہ کون کون سی ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ امراۃ فرعون، خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت ابی بکر، فاطمہ بنت محمد، یہ پانچ جو عورتیں ہیں یہ عورتوں میں سب سے افضل ہیں، باقی ان سب میں سب سے افضل کون ہے؟ اس سلسلے میں اختلافات موجود ہیں، روایات ہیں اس طرح کی، بات سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی روایت سے معلوم ہوتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی روایت سے معلوم ہوگا کہ مریم علیہ السلام، تو الگ الگ اس طرح کی روایات ہیں موجود. باب قوله ابن قارون، ابن قارون كان من قوم موسى، الآية لتنوء بالعصبة أولي القوى، تنوء معناه تدخل، بودل كر دينا تدخل. قال ابن عباس رضي الله عنه: أولي القوة لا يرفعون العصبة إلا بجهل، يقال الفريحين الفريحين المرحين. جی ہاں، فرح معنی ہوتا ہے وہ آدمی جو بہت زیادہ خوش ہو، مگن ہو، اسے کہا جاتا ہے مریا. اکڑنا کا مطلب اس کے اندر ہے، اکڑنے کا مطلب اکڑنا آ جائے اس کے اندر، اکڑنے لگے جو انسان، اسے کہتے ہیں فرحین. یب سو تو یوسو کے معنی میں، یب پھر یوگ یب کے معنی میں. تو گیا اس طرح کے مقامات پر اہل کا لفظ مضاف کو محدود کر دیتے ہیں، مضاف علیہ کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں. وراءکم غیر مراد، آپ نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں دی اس کی طرف. کسی کی ضرورت پوری نہ کریں آپ تو کہتے جعلت حاجتی ظہریہ، آپ نے تو میری ضرورت کو بشے کچھ ڈال دیا. ظہری کہتے اپنے ساتھ ایک جانور اور رکھیے آپ، اپنے ساتھ کوئی اور آپ برتن رکھیے تاکہ اس سے وقت ضرورت تعاون حاصل کر سکیں آپ. یا مکان مکانات دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. یا کال لب یغن فیا بلم، کال لب یعیشو کے معنی میں، فلا تعصى على القوم الكافرين، لا تعصى لا تحزن کے معنی میں، فكيف عصى على قوم كافرين، عصى احزن کے معنی میں. یا لوگوں نے کہا تھا انك لانت الحليم الرشید، آپ تو بڑے حلیم اور رشید ہیں، تو تعریف کی تھی ان کی، کیا کہا انہوں نے؟ یستہزئون بھی، مذاق اڑا رہے تھے ان کا، بڑے آپ عقل مند بنتے ہیں، جس انداز میں کہتے ہیں نا آپ بہت ہی عقل مند ہے آپ کو، کیا مراد اس سے ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا ہوتا ہے، اس طرح مذاق میں اڑا رہے تھے ان کا، انك لانت الحليم الرشید، جیسے چاہیں آپ ویسے اپنے مال کو ہم لوگ خرچ کریں. لائکا کے معنی میں، یا جب ان کے اوپر عذاب کا سایہ کیا گیا تھا وہ یوم اللہ سے مراد ہے. مظلم مجرم کے معنی میں ہے. الفلک المشحون، الموکر کے معنی میں، بوجھل جو بھری ہوئی کشتی. الحرا کے معنی ہوئے زمین. من غیر ذات اصل، جن کا تنا نہیں ہوتا، یقین سبرا جن کا تنا نہیں ہوتا ہے، جیسے الدبا، جیسے کدو ہے، لوکی ہے، یہ سب چیزیں ہوں جن کا تنا نہیں ہوتا، انہیں یقین کہا جاتا ہے. قبیم مغموم کے معنی میں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا الاعمش حا وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم اني خير من يونس اذا دعا مسدد يونس بن متى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي العلي بن ابي عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد ان يقول اني خير من يونس في مكة، ونسبه الى اهله. حدثنا يحيى بن زكي عن الليث عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته بازار میں تھے اور ایک یہودی اپنا سامان اس نے لگا رکھا تھا، بیچ رہا تھا، اوتیا بیا شیئن اب اس کی صاحب آپ اتنی کم قیمت لگا رہے تھے تو ناراض ہو گیا وہ اتنی کم کسی سے جا کر آپ وہ کہے کہ آدمی نے 500 بتا کہہ دیے کہ 100 روپیہ کیسے ناراض ہو وہاں سے تو ایک صاحب نے آ کر اتنی کم قیمت لگا دی جسے بالکل پسند نہیں آیا ان کا یہ قیمت لگانا کم کہا لا تم نے کہنا اس لیے نہیں ملے گا اور ساتھ میں قسم کھا کر کہا ولد استفا موسیٰ علی البشر تو قسم کھانے کا آغاز کدھر سے ہوا تھا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے اس یہودی کی طرف سے ہوا تھا ادھر سے قسم کھانے کا آغاز نہیں ہوا اب ایک بھاؤ صاحب چل رہا تھا ایک انصاری صاحب وہیں کہیں موجود سن لیے تو کیا کہہ رہا آدمی ولد استفا موسیٰ علی البشر میں کون موجود ہے اللہ ثلثی بشر میں اس طرح کہہ رہا یہ آدمی اب نبی کے بارے میں کیسے برداشت کر لے کوئی مسلمان جس سے نبی کی توہین ہوتی ہو کہ جملے سے وہ کیسے مسلمان برداشت کر لے گا جائے اور ایک تماشا رسید کر دیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں اور تم اس طرح سے کہہ رہے ہو کہا ہمارا ذمہ اور عہد ہے اور دیکھیے اس آدمی نے ہمیں تھپڑ مارا ہے یہ دیکھے روایت لا تفضل بین انبیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں تفضیل نہیں کرنا اس لیے فلاں افضل فلاں ان سے کم افضل فلاں ان سے کم تر ہے یہ سب نہیں ہونا یہ تفسیر مولانا جو دو ایک ہوتا ہے دو ساقہ ہے وہاں پر لیکن اس وقت میں تفصیل دونوں نہیں ساقہ اولا ساقہ جی ہاں سب کا انتقال ہو چکا ہے من فی السماوات من فی الارض الا ما شاء یا من شاء رب العالمین دو ساقہ ہے دو ساقہ ہے وہاں پر جو ہوگا روایتوں کے اندر ملتا ہے باقی تفصیل نہیں کیے ساقہ کون سا باقی وہاں پر سب کے سب پر ساقہ تاری ہو جائے گا سوائے کس کے یہ مراد اس سے قیامت کا آنا نہیں مراد ہے اس سے قیامت کا آنا نہیں مراد ہے بلکہ یہ میدان محشر کا واقعہ ہے وہاں پر ساقہ ہوگا سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اس کے بعد دھیرے دھیرے ہوش میں آئیں گے سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دو ساقہ کا تذکرہ ملتا ہے رواج کے دن کیا جی جب وہ الگ چیز ہے سب سے پہلے جن کا حشر ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جو حشر ہوگا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حشر الگ ہے یادون یتعدون تجاوز کرنے کے معنی میں یا تو سنیچر کے دن مچھلیاں آتی تھی پانی کے اوپر بالکل تیرتے ہوئے شوارے اوپر تیرتے ہوئے آتی تھی سنیچر کے دن دیکھ دیکھ کے لچائیں سب لوگ اس دن شکار کرنا منع ہے شکار نہیں کر سکتے سنیچر کے دن عذاب بئیس بئیس مرا شدید کتبتوں کے معنی میں سبحی کے معنی میں سابقات سے مراد درو ہیں گرہ بنائیے یا مسامیر کو اندازے سے لگائیے آپ کی نہ تو اتنی باریک کر دیں کہ بالکل ڈھیلی ڈھالی ہو جائے وہ زرہ اور نہ اتنی موٹی کر دیں کہ آدمی وزن ٹوٹ جائے بیچارے کا تو ذرا سے حساب سے مناسب ہونا چاہیے سب کی حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن داود عليه السلام القران فكان يقوم بدوابه فتخرج فيقرا القران قبل ان تخرج دوابه ولا ياكل الا من عمل يمينه برما. یہاں پر داؤد علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو بہت ہی آسان کر دیا تھا، چنانچہ وہ حکم دیتے تھے اپنے دواب جانوروں پر زین لگانے کا، جب تک لوگ زین لگا کر کے فارغ ہوں تب تک قرآن ختم کر لیتے تھے. قرآن سے مراد جو انہیں کتاب دی گئی تھی، ورنہ قرآن نزول تو پہلے ہو جائے گا نہیں تو. اس مراد اس سے وہ کتاب جو انہیں دی گئی تھی اسے قرآن سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس سے قبل کہ ان کی زین ہوگا لگا کر لوگ فارغ ہوں اتنے میں پڑھ کر کے وہ ختم کر لیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر بہت ہی آسان کر دیا تھا. کچھ لوگ بہت تیز پڑھتے ہیں پھر بھی صاف معلوم ہوتا پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ دھیرے دھیرے پڑھیں تب بھی ان کا صاف نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے بہت ہی خفیف کر دیا تھا، پڑھتے چلے روانے پڑھتے چلے جایا کرتے تھے، اور قبل اس کے کہ دین کس کر کے لوگ مکمل ہوں اس سے پہلے ان کا پورا قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام بھی کوئی اگر ان کے اوپر مقالہ لکھنا چاہے تو مقالہ لکھ سکتا ہے، انہوں نے اتنی ساری چیزوں میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نمونہ قرار دیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں داؤد علیہ السلام کو نمونہ قرار دیا گیا، چاہے وہ قیام اللیل ہو چاہے وہ سیام ہو، یا اسی طرح سے لا یاکل الا من، کہ سب سے افضل ہوئی جو آدمی اپنے ہاتھ سے کھائے، وہ اپنے ہاتھ روزی کھایا کرتے تھے، کیا کام کیا کرتے تھے، کیا گرہ بناتے تھے، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے فیصلے قوت دی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیث و قرآن کے اندر موجود ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں، چاہے تو اچھا سا مقالہ آپ کا حوض نہیں ہو جائے گا، لکھ سکتے ہیں مولانا صاحب داؤد علیہ السلام کے بارے میں سارے پرانی آیات اور سجیے جمع کر کے. أخبره أبا سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت؟ قلت فقلته. قال إنك لا تستطيع ذلك فصوم أفطر فقوم ونم وصوم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك من صيام الدهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصوم يوما وأفطر يومين. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصوم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو عدل صيامه. قلت إني أطيق وهو عدل صيامه. قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله. فقال لا أفضل من ذلك. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعود بن شعبة بن حي بن أبي ثابت عن ابن أبي العباس الشاعري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونفخت النفس تصوم من كل شهر ثلاثة أيام كذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد به. قال مسعر يعني قوة. قال فصوم صوم داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى صوم باوجود جب کسی سے اگر کہیں مقابلہ ہو جائے تو پھر وہ راہ اقرار اختیار نہیں کیا کرتے تھے. باب احد الصلاة الى الله صلاة داود علیہ السلام و احد الصیام الى الله صیام داود علیہ السلام و كان ينام نصف الليل و يقوم ثلثه و ينام ثلثه و يصوم يوما و يفطر يوما. قال علي وهو قول عائشة رضی اللہ عنها ما الفاه السحر عند لنا. کہنے کہ یہی مفہوم ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا کہ ما الفا السحر عندي الا نائما یعنی نام سدسہ. رات کا جو آخری سدس ہوتا تھا اس میں داؤد علیہ السلام سویا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا جس کو بیان کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما الفا السحر عندي الا نائما کا. عن عمرو بن دينار عن ابن عوف الثقفي انه عن الثقفي انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما واحب الصلاه الى الله صلاه داود عليه السلام وكان ينام يصلي الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. قال المنصور عندنا داود ذا الايد انه اواب الى وفصل القتال. قال المجاهد الفهم في القضاء ولا تشتت ولا تسرف واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اقله 99 نعجه. يقال للمراه نعجه ويقال لها ايضا شاة. ولي نعمة واحدة فقال أكلنيها مثل وقفلها زكريا. تو اقفلنیها یہ ضمہ کے معنی میں ہے کہ میرے پاس جو ہیں انہی میں اس کو بھی لاؤ شامل کر دو. اس طرح قفلہا زکریا، زکریا علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. عزنی فی الخطاب، غلبنی فی الخطاب، جعلتہ عزیز عزنی فی الخطاب کے معنی محاورہ، گفتگو میں، بات چیت میں یہ غالب آ گیا مجھ پر. خلطا سے شرکا مراد ہے، اختبر نہ ہو کے معنی میں آزمایا، ہم نے سمجھ گیا ہماری آزمائش ہو گئی. حدثنا محمد بن حدثنا سالم بن يوسف قال سمعت العظام بن عوام بن خشب بن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ونزل في صاد فقرا ومن ذريته داود وسليمان حتى اتى فبدأ داود مقتدي فقال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن امر ان يقتدي منه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال اخبرنا ايوب عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود، ليس صاد من عزائم السجود، ورايت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الجنه. فسوره صاد هي جنه تذكر آيا هوا ہے سليمان عليه السلام کو اسی مناسبت سے یہاں پر یہ حدیث آئی ہوئی ہے. قال قول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب فالرابع المريد وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقوله ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واتلنا له ادبنا له اصلنا ادبنا بلانے کے معنی میں ہے. عن الفطر الحديد، فطر سے مراد حديد ہے، لوہے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پگھلا دیا. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن الجن هم عن امرنا نزق من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب. قال مجاهد بنيان ما دون القصور. تو محاریب کہتے ہیں محلوں سے جو چھوٹی عمارتیں ہوتی ہیں اسے محاریب کہا جاتا ہے، باقی قصور الگ ہوتے ہیں. جواب سے مراد جیسے اونٹوں کا حوض ہوتا ہے اسے جواب کہا جاتا ہے، جواب جمع ہے جابیہ کی. جواب جمع ہے الجوبہ کی، جمع الجواب ہے، جابیہ میں کہتے ہیں. وحضور الراضيات تعمل آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور إلا دابة الأرض الأرض بالكل وہاں ختم ہو گیا، نہیں آیت بالکل ہے. إلا دابة الأرض الأرض مراد ہے، اس سے دیمک مراد ہے، اس سے دابة الأرض سے دیمک مراد ہے. تأكل من سأسا أصاب من سأسا لاتھی مراد ہے. فلما فر إلى في العذاب المهين حب الخير إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، حب الخير حشي من حب الخير لك حب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي فطفق مسحا عن يعبر من كم عنه من فطفق مسحا يمسح أعراف الخير وعراقيها. تو يمسح أعراف الخير وعراقيها گھوڑوں کے أعراف ان کے عراقيب پر ہاتھ پھیرنے لگے وہ. تب یہاں پر أعراف الخير، أعراف عرق کی جمع ہے جس کے معنی ہوتا ہے اونٹ، گھوڑے کی گردن کے بال، گھوڑے کی گردن پہ جو بال ہوتے ہیں انہیں اعراف کہا جاتا ہے، عرق کہا جاتا ہے. اور عراقیب جمع ہے عرقوب کی، عرقوب کہتے ہیں کہ جانور کے پاؤں میں اگلے ہاتھ کے گھٹنے کے بالمقابل جو جگہ ہوتی ہے اسی کو عرقوب کہا جاتا ہے. آگے کے پاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ گھٹنا ہوتا ہے. اسی کی جگہ پہ جو پیچھے کے پاؤں میں جگہ ہوتی ہے، درمیان میں گھٹنا نہیں ہوتا، وہ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو عرقوب کہا جاتا ہے. تو عرقوب ما یکون فی رجلیہ بمنزلت الرکبتے فی یدیہ، ما یکون فی رجلیہ بمنزلت الرکبتے فی یدیہ، ہاتھ میں اس کے رکبہ گھٹنا ہوتا ہے، اسی کے مقابل پاؤں میں جو حصہ ہوتا ہے درمیان کا اسی کو عرقوب کہا جاتا ہے. الاسفاد مقرنین فی الاسفاد کے مراد بساط میں بدھے ہوئے ہوتے تھے. اذا عرض علیہ بالعشی الصافنات الضیاء، صافنات کہتے ہیں جب گھوڑا ایک پاؤں اپنا اٹھا کر کے رکھے جسے بالکل تیار ہو چلنے کے لیے، اسے سفن الفرس کہا جاتا ہے. بس حافر کا سرا رکھے ہوا ہے بالکل پیر ٹیڑھا کر کے وہ تیار ہے. فالقین علی کرسی جسدا ثم معنا تو سمرا شیطانا ہے. رخان حیث آتا تو رخان سمرا طیبتا اچھی ہوا. حیث اصابا حیث شاء کے معنی میں فمنن او امسک بغیر حساب جسے چاہیں آپ دیں بغیر حساب کوئی حرج نہیں آپ کی مرضی ہے. فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاطئا عفريت متمرد من جلد أو زوجان مثل زبيب مثل زبنية مثل زبنية جماعة الزبانية سندع الزبانية اس کے بعد زبنية آتی ہے زبنیت بھی کہا جاتا ہے. عفريت باقی امام بخاری نے بتا دیا کہ جو انس اور جن میں سرکش ہوتے ہیں انہیں عفريت کہا جاتا ہے. حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لاطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كم في الأرض آية كتنا على 70 امرأة يعني 70 کا تذکرہ آیا ہوا ہے. تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل فلم تحمل فلم تحمل شيئا الا واحدا ثاقبا احد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهد لجاهد في سبيل الله. قال شعيب وابن ابي الدينار 90 ان کی روایت میں 90 کا لفظ آیا ہوا ہے کہہ رہے یہی جہد اصح ہے 70 کے مقابلے میں. حدثنا عمر بن حفص قال اخبرنا ابي قال حدثنا الاعمش قال اخبرنا ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد مضي اولا؟ قال المسجد الحرام. فقلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم حينما ادركتك الصلاه فصلي من حول لك مسجد. تو یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے لیکن یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں خاص طور تذکرہ کیا گیا ہے کیونکہ اس کی تجدید میں نے بتایا تھا کس نے کی بعد میں سلیمان علیہ السلام نے کی. اب دو حدیث ذکر کی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور جو لوگ مجھ سے پہلے تھے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے پہلے میں نے کہہ دیا جو انسانوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی. فجعل الفراش وهذه الدواب تقوى في النار. اب جو پتنگے ہیں اور جس طرح سے دباب ہیں سب اس آگ میں جا کر کے کود رہے ہیں گر رہے ہیں. اور آگے پھر آگے پھر کیا تو کیا گلہ سنیے کیا مثال ہے کہ لوگ آگ میں گر رہے ہیں تو اللہ سے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو یہ تو آیا نہیں ہے سب کو. وہ دوسری حدیث آگے شروع ہو کر اس حدیث کا کیا تعلق ہے آپ سے پہلے والی حدیث آگے کا تعلق ہے جو آگے نہیں حدیث آ رہی اس کا کیا تعلق ہے پہلی والی حدیث. ہاں تو اس سے پہلے بھی آ چکا تھا اذا وقع کیا ہونا تھا پانی کا نجات گر جائے پانی میں جب نجات گر جائے اب اللہ نار فی الماء دائم اس میں حدیث آپ نے پڑھی تھی اور وہاں پر جو بتایا گیا تھا بھائی ہے تو یہ بھی یہ حدیث ہے پہلے نسخے کے اندر جو پہلی والی حدیث ہے سند کے ساتھ موجود تھی باقی اسی سند سے آگے کی حدیثیں بھی تھیں لہذا جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کو یہاں ذکر کرنا تھی اس حدیث سے پہلے سند نہیں موجود تھی اس میں تب خالی وہ بھی اسناد کی وہ بھی قال رسول اللہ وہ بھی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اگلی حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی حدیث جہاں پر سند مذکور تھی اس کو ذکر کیا اس کے بعد جو حدیث مطلوب تھی وہ ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اب اصل مقصود یہاں پر یہ حدیث. دو عورتیں تھیں دونوں کے پاس اپنے اپنے بچے تھے کہیں جا رہی تھیں اس کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور ایک کے بچے کو لے کے چمپت ہو گیا وہ تو ایک نے کہا کہتے ہو تمہارے بچے کے لیے میرا بچہ ہے، نہیں بالکل نہیں، تو میرا بچہ کیسے کہہ رہے تمہارا بچہ ہے؟ اب اس کے بعد والد صاحب موجود تھے داؤد علیہ السلام، تو لوگ ان کے پاس گئے مہاتما کرانے کے لیے کہ آپ جو ہے فیصلہ کیجیے کہ یہ تو کہہ رہے میرے ہمارے جب کرے ہمارا ہے، انہوں نے فیصلہ ساری باتیں سن کر کے لگ رہا تھا تیز تھی وہاں تیز ترار تھی، تبھی تو بچہ اس کا گم ہو گیا، اس کے بعد ہر ایک اپنے بچے کو پہچانتا اچھی طرح سے کہ کتنی شباہت ایک ہو جائے احمد احمد عبداللہ، تو بھائی تو چاہے کتنی بھی شباہت بالکل ایک ہو جائے کہ کم سے کم ماں تو پہچانتی ہے یہ کون بچہ ہو یہ کون بچہ ہے، تو اب وہ اتنی تیز ترار تھی دوسرے کے بچے کیا کہیں تو میرا بچہ خود نہیں تو میرا بچہ ہے، اب آئی تو فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہو گیا، جو بڑی تھی اس میں اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا جی کہ تمہارا بچہ لے جاؤ، اس نے کہا نہیں اب تو سپریم کورٹ سے اب چلیے ہائی کورٹ میں چلیں گے، اب الٹا نہیں ہو گیا نا سر، کسی کو کہاں گئے تھے پہلے داؤد علیہ السلام، اب کہاں چلیے ان کے بیٹے کے پاس چلیے سلمان صاحب کو فیصلہ کریں گے، الٹا کرا تھا نکلی عدالت میں آیا سلمان علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا ایسا کو لیا ہوئے جھگڑا ختم ہو جائے آدھا تم لے لو تھا وہ لے لے ختم ہو جائے، انہوں نے چھوٹی نگاہ نہیں اللہ رحم فرمایا آپ کو چھوڑ دیجیے نہیں اسی کا بچہ لے جانے اس کو، انہوں نے فیصلہ کیا بچہ کس کا یہ چھوٹی والی جس کا بچہ ہے وہ کبھی کبھار نہیں کرے ہمارے بچے کتنے ٹکڑے ہو جائیں دو ٹکڑے ہو جائیں، دنیا میں کہیں رہے زندہ رہے بس ہمارا بچہ غیر کے پاس رہے زندہ رہے، لہذا جو حقیقی ماں ہوگی وہ کبھی بھی گوار نہیں کرے گی ہمارے بچے دو ٹکڑے ہو جائیں، لہٰذا فوراً کیا بول پڑی وہ کہ بچہ ان کا ان کو بلے جانے دیجیے، لہذا اسی مقصد سے کیا تھا انہوں نے، کاٹنا نہیں تھا چیرنا نہیں تھا ان کو، بس انہیں اندازہ لگانا تھا کہ ہے کس کا آخر میں، تو جس کا بچہ تھا فوراً بول پڑی وہ کہ نہیں چھوڑ دیجیے اسی کا بچہ اس کو لے جانے دیجیے، اعتراف بھی کر رہے ہوں تو اس کے بعد یہ فیصلہ کس کے حق میں ہو رہا ہے، کس کے حق میں ہو رہا ہے، ہاں چھوٹی کے حق میں ہو رہا ہے کیونکہ معلوم ہو گیا بچہ کس کا ہے اس کا ہے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آتے ناول ان کے بارے میں ان کے والد کے بارے میں وہ حکمت و فضل والد صاحب داؤد علیہ السلام کے بارے میں حسین کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ففہمنا ہو سلیمان، دوسرے واقعے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس کی سمجھتا فرمائی اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ فہم ہوتا ہے، ایسے موقع سے دلائل نہیں کام آتے ہیں، بہت سارے مسائل ایسے پیش آ جاتے ہیں جن میں دلائل اور ثبوت سارے سب دھرے رہ جاتے ہیں اور اس میں کام کیا آتی ہے، یہ قاضی کی ہوشیاری اور عقل مندی کام آتی ہے ایسے موقع سے، پھر پتہ لگاتا ہے عقل مندی سے کہ یہاں پر صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، قال ابو هريره رضي الله عنه والله ان سمعت بالسكين الا يوم الدين وما كنا نقول الا به، فرمانا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار سکین کا لفظ سنا تھا، ہم لوگ تو مدیا کہتے تھے، چاقو کو کیا کہتے تھے المدیا، باقی سکین کا لفظ زندگی میں پہلی بار میں نے سنا تھا، یہ اللہ نے فرمایا سکین، باب قول الله عز وجل ولقد اتينا لقمان الحكمه الى قوله عظيم يا بني ان ترى ساقي بنا ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه، تو یہاں پر حکمت کی بات بتائی گئی ہے لقمان علیہ السلام، یا بنی انھا لکم مثقال حبت من خردل الى قفور یا تصعر خدک للناس، مراد اس سے اعراض کرنا، حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك، فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اينا لم يلبس ايمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، تو یہاں پر لقمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے لقمان علیہ السلام، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، البتہ ان کے بارے میں اختلاف ہے آیا یہ نبی تھے یا نبی نہیں، اس سلسلے میں اختلاف موجود لوگوں کے درمیان ہے، کوئی صریح چیز ایسی نہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بہرحال یہ ہے راجع سلسلے میں کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لقمان علیہ السلام تھے، کیا جی نہیں معلوم، وقت بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، حدثنا حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن يونس قال حدثني الأعمش عن إبراهيم عن قرة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بجنهم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه فقال ليس ذلك إنما هو الشرك إنما هو الشرك بالكل صحيح روایت ہے فرمایا آپ نے اس ظلم سے کیا مراد ہے شرک یہاں مراد ہو گیا کہ عام بول کر کے خاص مراد لیا جاتا ہے اور آپ نے اس طرح سے یہاں پر بار فرمایا کہ شرک مراد ہے فعززنا بثالث شددنا کے معنی میں قوت عطا فرمائی ہوں گے انما طائركم معكم مصائركم معكم انہیں ابا فرماتے ہیں لم نجعل له من قبل سمیا سمیع سمرا مثلا ان کا کوئی مثیل ہم نے پیدا نہیں کیا رضی سمراد ہوتا ہے مردی پسندیدہ انسان عطیہ یہاں پر عطیہ کے معنی بتایا گیا ساتھ سے تو یہاں پر ساتھ سے ذکر کیا گیا ہے حالانکہ صحیح یہ ہے کہ یہ ساتھ نہیں بلکہ سین سے ہوتا ہے عطیہ ساتھ نہیں بلکہ یہ سین سے ہوتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے ما ادری اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ عطیہ او عطیہ سین سے ما ادری اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ عطیہ او عطیہ تا سے پڑھتے تھے آپ یا سین سے کہہ رہے مجھے نہیں معلوم یہ ایسا یاسو کے معنی ہوتا بوڑھا ہونا ایسا یاسو کے معنی بوڑھا ہونا ہوتا اسی عطیہ کے معنی وقت بلغ تم لے کے بڑے عطیہ عطیہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں وہ عطیہ یاسو تھا یا عطا یاسو عطیہ قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا إلى قوله ثلاث ليال سبية قال صحيح قولي مكمل تين دار فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم من تسك بكرة وعشية أوحى أشار جمعنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى يوم إلى يوم يبعث حيا يوم يبعث حيا حبية لطيفة جمعنا آخر جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے آخر مذکر بھی ہو سکتا ہے بات اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا عمر بن يحيى عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صافات ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله عن ليله اسري به ثم صعد حتى اتى السماء الثانيه فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وحصل في جبريل قال نعم فلما خلصت فاذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما انا قالت قال هذا يحيى وعيسى دونوں کی ماں آپس میں بہنیں تھیں ابن خالہ تھے دونوں قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح من النبي صالح باب قوله واذكر في الكتاب مريم اذ انتقدت من اهلها واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه وقوله ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين الى قوله اذكر في الكتاب وقال ابن عباس رضي الله عنهما وآل عمران المؤمنين من آل ابراهيم وآل ياسين یہاں پر تشریح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو کہا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا یہاں تک تو ٹھیک ہے ان کا بھی اصطفیٰ ان کا وآل ابراہیم وآل عمران تو آل ابراہیم میں تو سبھی لوگ ہیں سب مصطفیٰ ہیں آل عمران میں تو سبھی جو ان کے آل اولاد سب مصطفیٰ ہیں اس کی وضاحت کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ المؤمنین من آل ابراہیم آل ابراہیم میں سے جو مؤمنین ہیں ان کا اصطفیٰ ہوا ہے اسی طرح سے آل یاسین میں سے آل محمد میں سے جو لوگ ہوں مومنین ان کا استفاع باقی ہر ایک مصطفیٰ ہو ایسا نہیں ہے تو عموم گرچہ ہے لیکن خصوص مراد ہے یا ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوا جو ان کے متبعین ہیں وہ ہیں ان کے آل سب کے سب ہو جائیں ایسا نہیں ہے آل اور اہل دونوں ایک معنی میں ہیں اور آل کی اصل اہل ہے جب تصغیر التصغیر و تقصیر و تردان الاشیاء الى اصولها یہ تصغیر کسی کے بنا دیں جمع تصغیر لے آئیں تو یہ کوئی بھی کلمہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے. لہذا کسی کے بارے میں پتہ لگانا ہو اس کی اصل کیا ہے تو آپ اس کی تصغیر کر دیجئے, آپ اس کی جمع تصغیر لے آئیے, پتہ چل جائے گا اس کی اصل کیا ہے. لہذا جب آل کی تصغیر لاتے ہیں تو کیا لاتے ہیں اس کی تصغیر, کیا لاتے ہیں اس کی, اوہیل. اوہیل نہیں لاتے ہیں, کیا لاتے ہیں اس کی, اوہیل. یہ معلومات کہ اس سے آل کی اصل کیا ہے, اہل ہے. باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى قوله أجب يكتب مريم يقال يكتب يضم كفلها ضمها مخففة ليس من كفالة الدنيا كفلها نہیں كفلها یہ کفالت الدیون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کا قرضہ ہے اس کا قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں, یہ کفالت الدیون سے جس سے اس کا کوئی تعلق یہاں پر نہیں. یہاں تو ہے کہ اپنے ساتھ کسی کو ملا لینا, شامل کر لینا, اپنی پرورش میں لے لینا کسی کو. حدثنا احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال اخبرني ابي قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مثلا خير نسائها قليل من عمران وخير نسائها جو سابقہ امت ہے ان میں سب سے افضل عورت یہ مریم بنت عمران, اور اس امت محمدیہ کی عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے, خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باب قوله جل وعلا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم إلى قوله كنت يكون يبشرك ويبشرك واحد يبشرك ويبشرك دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. مريم شريفة وقال إبراهيم المسيح الصديق تو ابراہیم نقی کہتے ہیں مسیح سے مراد الصدیق مراد ہے. مجاہد کہتے ہیں الکحل سے مراد الحلیم مراد ہے جس کے اندر حلم مردباری پائی جائے. اتما کے بارے میں کہا انہوں نے جسے دن میں نظر آتا ہو رات میں دکھائی نہ دیتا اور عورتوں بھی جسے ہوتی ہو, لیکن لوگ کہتے ہیں یہ تفصیل یہ غلط ہے. اسے کہتے ہیں اتما جو پیدائشی نامی نہ ہو اسے اتما کہا جاتا ہے, یہی صحیح ہے. فرمایا آپ نے وہ عورتیں جو اونٹوں پر سوار ہوئیں ان عورتوں میں سب سے بہتر عورتیں وہ ہیں جو قریش کی عورتیں ہیں. کن عورتوں میں سب سے بہتر ہوئی ہے؟ اونٹ کی سواری کون عورتیں کرتی تھیں؟ عرب خواتین, جو عرب کی خواتین ہوتی تھیں اونٹ کی سواری کیا کرتی تھیں. لہذا عرب کی خواتین میں سب سے بہتر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ قریش خاندان کی ہوتی ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ احنا ہو الا طفلین, اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ شفیق اور مہربان. شوہر کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی نگہداشت کرنے والی, اللہ تلے الٹا سیدھا اڑائے ایسا نہیں کرتی, وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں جو شوہر کی باپ مال ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوگ فہمی دور کرنے کے لیے کہا کرتے تھے, اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے اس کا مطلب قریش کی خواتین یہ مریم علیہ السلام سے سب افضل ہو گئی. فرمایا میں خیر السائن نقم پر کہا انہوں نے مریم علیہ السلام نے کبھی بھی اونٹ کی سواری نہیں کی, لہذا اس تفضیل میں وہ شامل نہیں کہ ان سے اصل قرار دیا, کبھی بھی وہ اونٹ پر سوار نہیں ہوئی یہ مریم علیہ السلام. آگے نہیں دیکھنا